وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين aw manam so ko topé déggu malik kon ñom dañ koy déggé né dañ koy daka fu ca guddi ga nek ñaar fuk ak ben wala guddi ga nek ñaar fuk ñet wala guddi ga nek ñaar fuk juroom lolu moy ma baqiya baqila wa qila al hadad min awwal al hashr manam ñen ñi mom dañ koy déggé rek sahir si manam bu dé ci ñom fatasihatu laylatu tis'in wa hishrina والسابقة ليلة سبعين وعشرين والخامسة ليلة خمسين وعشرين مانام بودي تي نيوم يونتي بي دا فا جوبلو غودي غا نيك ñaar fukel ak juroom ñentel ak غودي غا نيك ñaar fukel ak juroom ñaarel ak غودي غا نيك ñaar fuk ak juroomel ñoo lañ koy déggé ñene nak ليلة القدر موم so tombe ak موم لو تي جيف rek da nga am tiyaba ja mo xam yegon gane mom la mo xam xamoni sax mom la wallazi atbaqa an-nasu alayhi fi zamanina annaha laylatu sabhin wa hishrina wa huwa hadith ubay ibn ka'b wa huwa hadithun sahih kharrajahu muslim nit ñi uppo marché dal moy no gudde ñaar fuk juroom ñaar te hadith la sax buñu jël ci ubay ibn ka'b مسلم جنة ونصره عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وقد قيل له إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من قام السنة أصاب ليلة القدر لأن أبي عبد الله بن مسعود نينا أتميب كوكود دل جت ليلة القدر فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة سبيحة سبحين وحشرين وبينهم دعوات يالني ليلة الخضر جميع رمضان تكيواتاتني خمنا بدكم دون تنوي بدكم يالن تبدي يالن نوركو نماغلكو تنوي نورن بدك نعرفك جلوم نعرف وأمارتها نمتكني أن تطلع الشمس في سبيحة يومها بيضاء لا شهاها لها تطلع بجدوغو بلينكو خامي موي بجانتو دفنك تشسوغو سا موكو فناني بجانتو دفنك تشسوغو سا جانتو دفنك دو يختال دو أم تشينير نم باحو فنك دي خونغو كدف أي تشينير بودي بوضيون دو بدف نم لكو سن بوضوها وبنا جوكنا بزوال إغمائن ci doñu ko xamte aw dunoon wala ak ndof ana budé li ci kar ba yag xam ñewal ko wala ak ndof ñew ci mom wala deret ba wujun ba tawat ju metti jox mën taw ci jakka ji kon day genn delu kërëm bu ngant la dañé nak muy xam nga ba ndof ga ba yoyu nak mudul ci waat agalé fan yam doon def tan yam defal mom du yaq ndax ngant bi kon nako motlé ñu fekké fukk lëndi sa ron def na juroom tay am dof dikal ko baxam day delu ci kërëm bo wër rek dal ci delu wat juroom dal di mat kan mo ni han niki bu ayef ko dina sawu ci koor ni maradi ngir tawat aw haydin wala mbarak aw haydin wala ak heet ena bu fekkone itam day li ci wax ba yag man to worati te li ci kaf man to ñak koor mom day li ci wax ba yag bu tawat jo xani man to wor mba mu ci deret batay gogou du meuna wor ndam lu becc guf heet nga xamne batay jesu ko wor mune kon bu lola jalle bu tawat ji jalle ba mbarak ma ba heet ga dal ni sesel rek dal di worat sesel ci ay fan ye ci wara top ba matal kana bu galan ko rob bu jeexé day wor tegal ja rek ba fa ñam ni sa fan ye ko waron jeex wa kharaja genn nak wa halihi tawar nako hurmatuhu urmay lihtikaf ja ene sa yu genné jakka ji ngir dafa mën ta togati ngir ngantali jamono yam nekké kërëm na melne ñu ci ihtikaf ji manam lu melne joté ko muy seen al jumaa wa muqaddamatul jumaa du jëlé sañu def lén ci jamono yam nekk ci kër ga yow du sañu def lén da xam ni ngant ko bayyi ci kër gi rek ay na sam lolu fata sarabi ni fala yafhalu ma la yafhaluhu al-muhtakifu min jimahin aw muqaddamatihi wayn akharahu ne mi yexé nako it batala mu yaqo yi bu yexé delu ko lay wax bu ngant li jexé ci kër gi mu waron delu jakka ja bu ko yexé mo xam ci fatali mba ci forcer duté lam defon yaqo wayn akharahu batala salaba tek na ja walaw nasiyan aw mukrahan illa laylatul hid ndey guddik hit bayyinuhu ak beccigam ba manam da wax ni bu fekke ba muy wër wara delu wala ba dara je jeex mu wara jelu da tombe ak farmi bisu bu ken mën to wor ni mu tombe ni guddi hit pat set di bisu hit moko te moko tax yeex delu ci jakka ja wa su baba mu kon du yaqku motax man illa laylatul hid nare guddi hit ko yoonu ko ak beccugu hit fala yaqtu ihtikafu li hadal misihati sawmihi li kulli ahadin wa in istarat dem sartna suqat al qada'i ratuk fayga lam yufidhu kon dugo jari ana du fekke day li ci kaf sartne buma amé galan ko ratam do ci fayante ene budé jé mané may li ka do yag ma gis dara fofu la yam bu dara jéxé du ma ñu fay ci war la yéss mba mu né day li ci kaf waye fi asaman sébé fofu la ko daggé da du ko matlé ci du ko matlé du ci am ngari bu dé jigen ñi wax la bu dara ñëwé da nga wara genn waye bu dara jey jeex bo ñu matlé ci ko su ñëwul fassas lam defoon yaq bu dé ki wax léegi ni du li ci la ba yag asaman sé bi mba soxnam am doom mu bayiko ko fa dem ci du tax mo am ngari du té bu xasse duggu matal rek tax mo sañu genn bu soxna amé doon ba bu sé mu genn rek lam defoon yaq té du té war garé nek fo tay té du té ñu war ko tambali ci wat watax ibn harafa tanena shartu munafihi lahum sart lepp lu dakonté ni tikaw lu mën don rek chaahan lay don des ko xalé do tax ba bon li abuntu la fil hajj wal umrati farada farata alifna al hajj at wa sunnat tisna alif al umratu umra marrat noy ni won rek neena at farata la ben yon bo xosi aj ben yon aj bo defati ni ak nafila umra itam sunna la ben yon ci dundu so de xo so xoje def ñono mom doon sunna batay gën umra go defati ñu sopp ko way du ag ci sunna wa fi fawriyati nek na ci waru gawem nak mom aj wa taraxi ak sañu gi xem li xaw fi fawati ba ci at mom ragal raw ga ba ci at mom ragal ne ba ci atum ragal raw ga khilafun ñaari wax yu siiw manam laam ñu wax ni at mang ko ñëkke man rek waro ko wess la defoko li war war moy at mang ko mané rek nga defiko bala jaar la am ñu wax ni man nga demale ba ci at ma nga xamni yaakar na so ko do deewut sa bu mom do ci manati mom nga ko sante wessale waye li fi yaak am yaakar ci ne nga amatu man ci atele man nga koy yexe dafa yama la ñaari wax yi nañ neenañu waye ëppon na yama lañ melni ndox ben bu li netlé ci malik moy waru gaaw yi waye sañ ko yexe mom jëlon ko ci mom ben yoon teew na ni wax yi da melni mom yaay wax yépp ñoy mo kep dara ja wa sihhatuhuma waruk sinu wer ñom ñaar bi aja kumra bi islam nek na ci l'islam anam aja wala kumra ka koy def faaw mu dib julit waye fala yasihani min kafirin wala sabiyan murtad da yefer du ko sañu def te bu ko defé du bax xalé bu murtad sax du ko defé du bax dagam ne nga l'islam rek lañ ci sart nak ci lako taxaw wer nak kon gone ko namb sax man nako ab dof man nako xale bu xamé man nako am li bëgg wax fa yoxere mo dana armal wali yeen kilifa hamra dihin walis xale bu namb ene kon xale bu namb sax manes nako adjal manes nako dugul ciaj yow mi bayam ba yow mi ko denk ba yow mi nga xamni yaay jige ñaalem ci gëna bu ko yoré da nga yéne rek dugal ko ci ajj gi da yeen rek dugal ko ci ay xam nga mën ta yeen dof ndax ne nga ko namp la waye yow yaay yeen ni dugal ko ci ay gi ni yak ko ci wutu ci yeen yi su ko defé da nga wax na ci kanam bu ko xé yeen ni ba dugal ko ci ay gi nak lu ci top ñu def la ci dess wa durri de sunna fnako qurbal harami fa jage xorum ja am nga ko armal day sunni wéré ñew aw mu nak qurban harami fa jégué xorom ja xomul mu wax léegi xaram waye xorom di la ci juro manam da wax ni mom bu féké ni bo télé sunni wéré yam salam ci mi xama dana metti ci mom ni jamono yi da sé doole yoyu xamni wéré baxna ci mom kon man nga ko bañ ci télé sunni wéré yam dem ba jégué xorom ji manam da nga dugg ci xorom ji ba dara sunu yere yam soron te ñew ko bu fekke ni sax dem nga ba jégué xorom ji way xam nga ni boku sunu yere dana loru ñu metti ci mom da nga far bayyi rek mu def luñu ayé te nga fayal ko alaman bi am wax na fa in tahaqqaqa al wali aw dhanna tadarruhu bi tajridihi qurb makkata ahramahu bila tajridin waftadahu wa mutabaqin ak dofmurul khimmi yena bo yilefe dox bo xam du xemi sax man nga ko armal aj ana man nga ko kana bo defé lol nak moy def momit atté ben la ngay daldi sunu wéré yam sol ala nga ko yéne da ngay sunu wéré yam sol té nga xamné yéré yu ñew la xam nga gor suñu ko sol té gor la daldi wéré mom nak kana bu fotu taw dal ko wax la bu fekke nak dafa bo xamne lele mu xemi kon nang koy baye ba jamane mu xemi mu armal bopum manam mu yeneu bopum waye do ko wuti ci ne yene nako do ci ak rek tax mu ne fa in lam yakun mutabaqan bi an kana man mutaqatti al jununi ya junnu fi waqtin ya junnu fi waqtin wa yufiqu fi akhirah ayu jannu def nako dafal fi waqti wa yufiqu fi akhara un tusirat ifaqatu li yuhrimahu wa nafsihi degan ak ndoxam ci sama di xemmi ci waxtu waxti yu mu dal ko kon ngay bayyi bam tolu ci xemmi bu yeneul bopam armal go fa in ahrama han huwa li yuhu hal jununihi fala yasih sok armal na ci jamono yi nga xamé ni mom dafa def te bayyi mom xemmi kon do wir illa isa khifa fawatul hajj lumay da nga defé ni bo baye mom xini da nga fekk ak graw ko so ba ko nang ko armal la mukh man du ciagne ko ñu xamal neena nak muy xalé bi bu fekke manam muy xalé melni xalé bu xamé bi nak xalé bu xamé bi da nga wax ci kanam tuti bu fekko ni mom dafa xam rek da nga koy baye bu xini na xam mom li ci bu yag ko xam mom do ko mëna wotu ci armal ko manam ci yéne ko ndax xam mom li ci bu yag ni bay rek limu xemi bu xemi yene bofum ko wal na ci sax wala xifa fawatul hajj li annahu masinatu ifaqati qariban ni japp ni won xam daw yag limu dañ ko nak do ko meuna yene ben yon wal mama yesu aji xame nak xale bu xame nak mom dana armal bi isni ci ndewul kilifa nak xale ba bu fekkee ne xàmmee na kon gannaaw bu amee Sénégal yoo kilifa am mën naa yéenil boppam mën naa armal boppam xam li nga weesu mooy xale ba nàmp mën lu ko boppam akub dof boo xam du xim mukk mën lu ko boppam waaye xale boo xam ne xàmmee na woon gannaaw boobu ci mayee digal rek dana mën a yéenil boppam yéeni dugg ci aaj ga wa illaa bu fekkee xale bi daa jekki-jekki daal dugal boppam ci aaj te kilifa mu ne ko ci ndigal fa lahu kon ñel na kilifa ga taxliluhu ak yowu ku loom maanaam sa xale bi nga yilif bu jekkee jekki dugg ci aj te mu ne ko ci ndigal kon sañ nga ko wax ne ko yowu ku bàyyi ko su boobaa te daal di yéene ak bàyyi daal di watu mbaa mu jemp rek wala yow mi nga xam ne yaay kilifaam rek nga daal di yéene dugal nga li yéne génn ko ci limu du ko dali wat boppam baa nga jëmp ko rek mu jeex moo tax mu ne bi an yenwi ixraajahu mima ahrama bihi wa yaxliqa ra'sahu aw yuqassira shahrahu in ra'a almaslahata fihi faqat waaye neen lam armal nag boo jàppee ne génne ko caagan nga ko cee génne waaye boo defee ne bàyyi ko caagan moom day war nga bàyyi ko ca mooy wa in kaanat almaslahatu fi ibqaihi xala ihramihi faqat abqahu halihi wujuban fihima wala qada dotuk fay nak manam xale bu mu xamne jekki jekki dugal won bofum ci ajgi te mayo ko ci ndigal mo xane sañ nga ko ci genné mune boko ci genné nak bis bu doone mu kallaf yoon du ko wax ne ko fay ko ajgi nga dugal won te sa kilifa genné won la ci fay ko dedet fay ko waruko bi khilaf al habdi ci wote ko jam ab jam bu jekki won jekki armal aj yow mi kilifa am nga yow mi ab sangam nga genné ko ci du saña bañ waaw day genn waye nak bis bu gore dina ko wara fay mom aj goge bis bu gore dina ko wara fay ci taxaw ni bi khilafin abdi fa hal li qada'uhu in azina lahu sayyiduhu fi aw hataqa dana ba nga dugale xale bi ba dox bi nak ba nopi ba ki namp kana ba nga ko dugale ci mbirum aj ba nopi noy def nak moy wa amrahu digal nako wa amaruhu digal nako maqdurahu lamu man ñanam bolem jëfi ak gi ko mara gi ko dool lam ci man nang koy bayyi mu def ko nang koy digal mu def ko wa illa ndem munut lola na ba kon mu wutu an holis ko in qabilaha ndem lola nang na wutu ñu jëfi ay lo ci xamni munu ko te manes nako defal nit ko lola ya koy defal mo na ko misale ka tawafi niki war kaaba waye xam nga borom sara bi neena man nako baña misale wor xol sara bi mune wa fi ja'alihi na'iban anhu fi tawafi wa sa'yi nazaran fa haqqu fa inna haqiqata an-niyabati fi 'ala an-na'ibi dunal manubi anhu wa tawafu wa sa'yu yafhaluhuma al-wali hamilan lil mahjuri xam nga da wax ni ki nga dugal ci ajgi moy gone mbaa muy ab dof mom ci mënul rek ya koy defal bu fekke lolu moy may defal kenn la mo misale ko wor mo nel nak wor mom jere ko misale ndax bu de gone gi dang ko yend wor xam nga deug deug yotu mom moy ko ko bañu def dara nga defal ko lolu waye ndegam dang ko yennu nak jor bu de dox soxal nga dang ko yennu di dox kon lolu du wotu deug deug motax تنابم لي ويقف به بحرفة والمشهر الحرامي تكنتي فحقه التمثيل بالرمي والذبح كون دال بوكي مثال لين كو مانا ووتو تي دافال كو مو مانا كو مثال ساني جامرا اك ريندي يو يا مون كون يا كو ديوال تي نكو مثال دوك دوك ابوتو لا لا كتل دوت ني واخون لو ملني واخ لا بايكا ورا كو خين اك جولي ñaar rak yi wër daal yo xam ni mo wotu manam melni wax la bay ka mom manoko wal bu fekkee boo ko saxee baat boo xamoon ko wax loolu mu mënees la ko te loolu moom xam nga doo wutu ndax def na nga dewee waaye nag mënta wax nga far ko waxal la bayka loolu moom du ko man julli ñaar rek itam bu fekkee mënu ko boobu mu nañ koy bàyyi rek sawaa bi nag andi na ci benn tak-tak ne wat daabitu am na kulla maa yoom kenu loolu mu may yeesi fa anahu mustaqillan bi fialihi wa maa laa yoom kenu fi'luhu mustaqillan fa'alahu bihi waliyuhu katawafin wa sa'yin wama la yumkinuhu fi'luhu mustaqillan wala an yufa'ala bih fa'in qabila an-niyabata karrami fa'alahu waliyuhu wa illa saqata kat-talbiyati wa ruku'i da wax ne sagone gi nga xam dool nga ko ci aj tak tak bi mooy lépp loo xam ne mën na koo def moom dong te doo ko ci dimbale na nga koy bàyyi mu def ko benn bokk loo xam ne mën nga ko ànd ak moom def ko mel ni nga wër yenu ko mel ni mi ngi wër wala ngay dox safaag maroo yenu ko mel ni mi ngi dox moom itam ba tey kon nga defal moom noonu xam ne mën na koo defal moom boobu moom dong waaye boo ko ci dimbale ci kaw noonu ngir mën ko mu des nag loo xam ne mën na koo def moom dong te mën na koo ànd ak moom defal dimbale ko ci waaw li nga xam ne mënu koo def moom dong te mënul ni wër mbaa dox nga xam ne mën nga koo yenu di ko def kooku dañuy seet bu fekkee mën nga koo wutu defal ko ko bu wér mel ne sànni jamara mbaa ren di kon nga wutu ko defal ko ko mu baax bu loolu tëxee nag ñu bàyyi ko mu bañ am ci ajam na ñu wax la bay kaag julli ko mu wax kon loolu mooy tënk bu gàtt ne wa ahdarahum teewalal na leen nag al mawaqifa ci taxawukaay yépp neena nag moo xam xale bi nàmp la moom nga dugal ci aj mbaaxum ra wala dox bi mom nga dugal ci aj ba xalé du xamné bi mom nga dugal ci aj bëre bi ñu wara taxaw mom nga ñu fay bañ taxaw fa bu dé arafa nga ñu bañ taxaw bu dé masharul haram nonu bu dé minan nonu bu ki nek rek mom nga nañu bañ taxaw ci bëre yoyu xalol mom man nañ ko wasiyadatu nafaqati dolenul dépense ba nak halihi war na ci mom kilifa gi dit halihi war na ci gona gi ci bopum in xifa ndem ragalef na doy xatul ak sanku dafa wax ne ki nga xamne ya koy lif boron aji yobale ko ba ngay xomre ji yobale ko te la tax nga yobale ko moy boko fi bayiwon kenn koy topato neku fi mana ko ñak yobale kon neena kon lolu ci alla nga koy genné ndax yobale ko ngi yobale doon sa ciowore boko fi bayiwon gisu kenn ko ko fi bayil kon xam nga lay dépensu tukkem ak yépp da nga koy genné ci alla li bofu wa illa bu fekke ya ko yobale rek nag waye man nga ko fi bayyi te jam rek xew fawali wax kon kilifa ngi moko gaddo nan di gam yobale yi sa ciowore la man nga ko fi bayyi kon nak fayal la war ci tukkem ba yépp ndax man nga ko fi bayyi da gam amal nga ko ko bayyal ko meuna yore ka jissa yi sey di niki pay rabb manam boko dugale mom gone gi wala dox bi ci aj mu ray europe nga bu ray europe day am alaman koku nañ ko tekkale bu fekke ne ka jissa yi sey din qatalahu al mahjur muhriman fi khayr al haram koku fu halal wali mutlaqan ana bu fekke jamono yim duggé ci armal ga bang ko ci duggalé ci armal ga la sa ngeen di ag ci xorum ja nga ray europe xam nga do xasi armal nga nek ci xorum ja nga nek ci bitt xorum ja ci yam su lo ray europe te yew ko mom dang ko duggal ci ag gi la ngeen dugg fa xorum ja mu ray europe ni su baba yow lay fay alaman wara bo ci sa poche nga koy fay do ko fay ci alalam mo xam la tax nga andale ko ci sa ciobare la wala boko bayyi won day ga day loro motax nga dal ñu ci mën doon dal mom ne gam rabbu mo ngi ko ray la tu dugg ci xorum ji mom gone gi ba dox bi yaay fay alaman bi ci sa bos wat mutlaqan min ay hani taqyidi bi hadami khawfi dayhat al mahjuri wa amma jasa'u ma qatalahu fil harami sawa'an kana muhriman aw la fa fihi tafsilu siyadati nafaqa mu dess nak gana bu dugge ci xorum ja dal faara europe nga bi xorum ji mom dar mala nga bañar mala ci yam sunu faara yorop fofu nak mom bu faara yorop mom mom koku nga yirif kone gi ba dof bi mom neena amna tekkale su fekke la tax nga andale ko da man tonu ñak kon mom ci posam kon mu ci alal ngay fayé alaman ba alaman rabo mu ray na fekke ya ko andale ci so ciogara nak boku bayon am communauté nak kon fofu tam bu faara yorop ya koy fay ci sa poste waye do ko fay ci alal mom dañu won legi moy dañu won rek rabbu nga xamni mom la gona gi ba dox bi ray bu fekke mang ko ray ci bir xorom ji mom dañu set bu fekke ya ko andale won ci ci dara way nga ko fa bayyi kon yaay fay alaman ba ci sa poste bu fekke andale gëna sama ko won bañ ndax boko bayyi won mu loru mu tax nga andale ko kon la mu ray ci bir xorom ji ci alalam ko nga ko jenni fay way do ko fay ci sa poste bu jall na ci wa fidiyatin ak joto bila darurat ci lu dul lor xam nga gone gi boko xose dool ci armalaj da wara moytu wala ni ayé ko armal mene lalat ko liñ wala soliyere ñew de gam gor la mene lool lañ ci def nak te nga xamne lor waral ko yow ya ko wara fay yow mi kilifa mi ko ci doon ya ko wara fay mene ne bu ko ke lor tax bu def ko nak kon jarignam la waro ko fay lolou lay muru ci ñu waxe ci sahir waye bet li gëna war japp ko moy sa yu defé lu war alaman yaay fay alaman ba ci sa poste ndax yow ya ko dugal ci ajgi ya ko ci dugal kon nak motax borom sala bi ne fa yahramuha al wali min malihi mutlaqan khafa alayhi bi tarkihi dayhatan awla ene mo xam andi ya ko ciobare mo xam mun sunu ko wona bañ mu ci mën doon mom ya ko dugal kon nak bu defé ni waral fidiye tu ya ko fay ci sa poste tu ko fay ci alalam bila darurat ñu wax mu ci sart ma tax mu ni waxaw lu ho bila darurat dhahifun aw li anna zahira al mudawana annaha halu wali li daruratin amla لأنه هو الذي أدخله في الإعراب فلو حذفه لكان أولى كو داغون بنون لي غنا غات بانتي بول بلا دور ناخ بدور اك بلا دور نتي يم كيب توتي موم كليفه جي موم موتي دغال مورا فاي رك وشرط وجوبه سرق ورم موم اج كوقوه نيكي اك تابن فربن دي فرتا حريت موي ام غور وتكليف اكو كلفه وقت احرامه تي وقت ارملم نينا لي تخ اج ور لا té boko defé ba sotul ñu né safaratu waccina lool mat na xam néna moy ngay jamono ngay armal ajga nga tollu ci ngor ñu tollu ci kalafé bañu nek ci ngone bu fekko né da ngay armal ajgi boba jam nga laat ngay agal nga goray du tax mu doon aju farata bu fekko né bang koy armal boba doné nga laat ajgi ak nga far kalafé du tax mu nek aju farata du tax aju farata waccina lay tax dal aj gi nek lu war ci yow ba nopi boko sotele mu dal di don safarata wacc na sa ngir dund moy lolou mu wax rek jamono nga koy armal nga fekk ngay gor fekk ngay jam nga fekk moy mukallaf xamni boba an nga sam xel di mukallaf su boba soko defé ba agal nak kon aju l'islam wacc na la moy sa aju farata te bila niyet naf liñ ci lolou yene nafila tay tam nga yene ci muy farata waye xam nga ni tay ji bu la julli waré nga julli yene ci nafila do taxa do farata kon tay bu fekkene yow mukallaf nga gor nga ngay ajub ak yene ci nafila ay nafila do ng lay don do tax mu don sa ajub farata bu sa tay duté ajub farata kanu ci sallos kon day aji wo ngay gor di mukallaf ba nopi yene sa ajgo mo sa ajub farata yetti bu ci dajé mom wacc na la وتحضرون سرابني فمن لم يكن حرا مكلفا وقت الإحرام فلا يجب عليه ولا يقع منه فرضا ولو سار حرا مكلفا في أثناء حجه فلا ينقلب فرضا إن كو خامني بانكوي أرمل بوبا نيكو برما نيكو مكلف ورلون تبو سوت يدو نيك فرطا بو نجون دي غور تي بير اجي لا تغي نوبي توتاخ اجي سوت كوم فرطا ولا يتفد ولا يرتدف عليه إحرام آخر da neena bo ci yene ci tax mom nga meena way ajga dama ba ci bi nga neetina yene ajgo bu du ko taxay du tax du tan war ko agale war balam ngeen aj takki mo ne gi mom xamna du meena nek farata armal na geneen du tax ko rek fay nek batay wa inna ma yutammimuhu naflan wa yahujju hajjatal islam fi al hamil qabil ko yagale faaw mo nafila gatch na ajul islam jaar na ci top le mo ne bilay niyet naflan mom kon nga ci yeni farata ba nga bay rek bañ ci yeni dara ndax bo yeni dara itam ñu far ko mom la farata na sala di wax na bila niyat naflin shartun fi wuquhihi fardun faqat wa man tawquhu sadiqun bi niyati al fard wal itlaq wa yansarifu lil fard ana bo ci yeni farata mu don ko bo ci yeni dara ñu far ko mom la ay farata wa mafhumuhu annahu innawa bihi an nafla fala yaqahu fardan wa huwa kadhalika wa yanhaqidu naflan فعليه اتمامه وحج الفرض في حام اخر بوتي ينو نافله نافله دون لاي دون دنجي اغال با نوبي دوتي من اتي nga wara ñewat ak ci aju farata ci menen at wa wajab warna mom aj nak bistitahatin ci ak man neena aj mom ku ko man dong la war fala yajibu ala khairil mustatih walakin in takallafahu waqa fardan falaysat shartan fi wuquhihi fardan ñu néna bu fekké ni won waxé mëni woko ni manam ku xol certion mëna won aji wayé volontaire nga ba aji rek koy mom sujan wacc koy mu dal nak aju farata ndega mëna won wayé def nga volontaire xaram nga rek ba def rek sujan wacc na su farata ja wacc na ñu koy mëna nak moy bi imkani lu soli ci japp nit ag ga néna nga mëna ag makka ak bëre bi ñi aji ci makka yépp ila mashaqqatin til abtuna hazamat bo xamni reyna la ding man moy nga meuna ag makka bi rewe ni aje te do ci am choono bu jeegi dayo choono bu tis nak dana wote ci kone morom ma watax mu ne bim ne ay bu ne bila mashaqqatin hazamat bu ne ay kharajat hanil mu'tadi bu ne choono bo xamni jeegi na dayo wa hiya takhtalifu bi ikhtilafi ahwalin nasi wal azminati wal amkinati dana nak choono bu jegi day mom wote na ci nit ak morom ma ak jamono sangam ak jamono sangam ak birif sangam ak birif sangam ndax fa lay sa sheikhu ka shabbi wala al marid ka sahihi wala al faqir ka al ghani xam nga ne lay metti ci nak bokut ak lay metti ci gone lay metti ci ko xawere di bokut ak lay metti ci ko wër deug deug lay metti ko ci ko nak bokut ak lay metti ci ko wamal kon dañu ser rek kenn ku nak sa tolu way fekke bo aje am ci choonu bu jegi day dal ak gawacc na la ñu nexé nak xaru def ko waye ñu dolu ci am ni am wolu xala nafsin ci bakkan wa mal nak ala lay tax ñu japp ni mën nga aji moy regulo dara ci sa bakkan bo aje ba dara ci sa alal japp nga ni dal sa bakkan sa alal mom dana mucc inshallah regulo ci sa bakkan dess ci melni xex am ci yoni ba luy fadde ci yoni.